śliwki niebieskie luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 12 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. We wrześniu wyniki kontroli dotacji z KPO. Za chwilę o konferencji rzecznika rządu po jego posiedzeniu. Po zamieszkach na Stadionie Narodowym ponad 60 obcokrajowców zostanie z Polski deportowanych. Tropikalny upał zbliża się do Polski. Z wysokimi temperaturami znów zmaga się Anglia. Na początek kancelaria premiera i trwająca konferencja rzecznika rządu. Podczas posiedzenia minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła informację o dotacjach z Krajowego Planu Odbudowy. Nieprawidłowości dotyczyły pieniędzy dla firm branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej, mówi minister Adam Szłapka. Te wszystkie sprawy zostaną bardzo dokładnie skontrolowane. Mniej więcej w połowie września powinny być wyniki wszystkich kontroli. Chodzi oczywiście o program Horeca. Jakby wiemy doskonale, co jest praprzyczyną tej trudnej sytuacji. No, program został przygotowany w roku 2021. Miał być odpowiedzią na wsparcie przedsiębiorców po pandemii. A jeszcze dziś minister Katarzyna Wełczyńska-Nałęcz ma na konferencji prasowej ujawnić szczegóły, a więcej o tym temacie w naszej popołudniowej audycji w tej godzinie. 63 obcokrajowców zostanie deportowanych z Polski. To reakcja na zamieszki w czasie sobotniego koncertu białoruskiego rapera na Stadionie Narodowym. Grupa agresywnych mężczyzn wtargnęła na płytę. Doszło do starć z ochroną i wezwanymi oddziałami policji. Służby wszczęły procedurę wydalenia z kraju cudzoziemców, którzy złamali prawo. Policja w związku z koncertem zatrzymała łącznie blisko 110 osób zamieszanych w awantury, bójki, posiadanie narkotyków i środków pirotechnicznych. Premier Donald Tusk poinformował, że grupa ponad 60 osób będzie musiała wyjechać z Polski. Dobrowolnie lub pod przymusem, jeśli dobrowolnie nie opuszczą kraju, jest w tej grupie 57 Ukraińców i 6 Białorusinów. Z drugiej strony premier apelował o studzenie społecznych emocji w kontekście zbliżających się negocjacji między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Według słów premiera, Putin nie może dostać prezentu przed tymi negocjacjami. Nie można dopuścić do rozpętania nastrojów antyukraińskich, tak jak władze ukraińskie muszą dbać o to, aby Ukraińcy wykonywali jakieś niepotrzebne antypolskie gesty. Ukrainiec, który wniósł na Stadion Narodowy czarno-czerwoną flagę banderowców, opublikował film z przeprosinami. Zapromowanie symboli ustrojów totalitarnych albo nawołujących do nienawiści grozi do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Są zarzuty dla kierowcy, który w niedzielę wjechał w grupę pielgrzymów w Grobli Włódzkiem. Jarosławowi R. grozi do 15 lat więzienia. Kierowca miał 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu i zakaz prowadzenia pojazdów. 54-latek odpowie za sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Pierwszy zarzut to jest sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającym życiu i zdrowiu wielu osób w stanie nietrzeźwości i w punkcie drugim prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości i na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mówi zastępca prokuratora rejonowego w Radomsku Joanna Zacharewicz. Do sądu trafił wniosek śledczych o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Mężczyzna wjechał w grupę ponad 150 pielgrzymów, rannych zostało 10 osób. 6 z nich wciąż jest pod opieką lekarzy. Władimir Putin nie chce rozejmu, tak ocenia sytuację prezydent Ukrainy. Podobnego zdania jest część komentatorów. Jak twierdzą, rosyjskiemu przywódcy zależy na uregulowaniu kontaktów z Donaldem Trumpem, a sprawa zawieszenia broni to tylko pretekst do spotkania na Alasce. Światowe media zwracają uwagę na brak zaproszenia do rozmów na Alasce Wołodymyra Zełenskiego i przedstawicieli Unii Europejskiej. Wołodymyr Zełenski w jednym ze swoich ostatnich wystąpień zarzucił Władimirowi Putinowi niechęć do podjęcia decyzji o rozejmie. On na pewno nie jest gotowy do przerwania ognia i wojny. Putin chce jedynie zaprezentować swoje spotkanie z prezydentem Ameryki jako osobiste zwycięstwo. Informujemy o tym naszych partnerów, informujemy ich o dalszych planowanych działaniach Rosji. Podobnego zdania nie są przywódcy państw europejskich. W ich ocenie wszelkie porozumienia osiągnięte podczas negocjacji na Alasce muszą bezwarunkowo gwarantować interesy Ukrainy, a także przestrzeganie zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tropikalne upały w Anglii. Większość kraju objęta jest pomarańczowym alarmem pogodowym. Odczuwalna temperatura w Londynie to około 33 stopni. Nie da się ukryć, są zalety słońca i bezchmurnego nieba. Jest dobrze, wielu ludzi narzeka, jak jest zimno, a teraz mamy piękny dzień, możemy się cieszyć słońcem. Nie wszyscy. Zagrożeni są szczególnie bardzo małe dzieci i starsi ludzie oraz ludzie z chorobami przewlekłymi. Mówi BBC lekarz Mohit Mandirata. Szpitale i kliniki w stanie gotowości. Agencja Ochrony Środowiska ostrzega, że w Anglii brakuje wody, już wiosna była sucha. Poziom jezior i rzek nierzadko jest bardzo niski. Przewoźnicy kolejowi ostrzegają, trzeba się liczyć z problemami, bo brytyjska infrastruktura nie jest po prostu przystosowana do ekstremalnych upałów. Dotyczy to także na przykład domów, szczególnie tych starszych, zaprojektowanych raczej, by trzymać ciepło w środku. To wyzwanie dla polityków, naukowców i planistów, bo badania naukowe sugerują, że fal gorąca, takich jak dzisiejsza, będzie więcej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Fala upałów do nas właśnie dociera, ale o tym już za chwilę w pogodzie, a kolejne informacje w skrócie o 4:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 16 w Trójce, czas na sport. Adam Malecki. Zaczynamy od wieści kolarskich i od pierwszego etapu Tour de Pologne kobiet. Panie wystartowały w Zamościu i tam też po przejechaniu 105 km wjechały na metę, gdzie nie mogło zabraknąć Dariusza Orbanowicza. Jakie więc są rozstrzygnięcia tej pierwszej odsłony? Ach, Adam, ty jako wielbiciel Italii będziesz bardzo zadowolony. Chiara Consoni, mistrzyni olimpijska w Madisonie, z toru co prawda, ale dziś była najlepszą sprinterką. Takie rozstrzygnięcie na ulicy Piłsudskiego w Zamościu. Pierwszy etap Tour de Pologne kobiet również świetnie przejechany przez reprezentantki Polski. Najszybciej finiszowała Kaja Ryszy, którą gościliśmy dzisiaj w poranku. Zapraszamy do Trójki, no ale w 10 Dominika Włodarczyk, na którą bardzo liczymy w kontekście klasyfikacji generalnej. Chiara Consoni pierwszą liderką. Dziękujemy bardzo. Dariusz Urbanowicz, wielbiciel kolarstwa. W piłce nożnej dzisiaj rewanż Lecha Poznań w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejorz wystąpi na serbskiej Marakanie w Belgradzie i nie będzie w meczu z Trwenią Zvezdą faworytem, tym bardziej, że w pierwszym meczu mistrz Polski przegrał 1-3. W cud jednak wierzy były reprezentant Polski Grzegorz Mielcarski. Ja jestem optymistą, dlatego, bo zawsze wierzę w polski zespół. Jestem realistą i wiem, że będzie mega ciężko. 90% pewnie było 70%, teraz jest 90% po stronie Serbów, ale nie takie historie się widziało. Żeby przynajmniej sprawić kłopoty Serbom, to na pewno Lecha na to stać. Początek meczu 21. Zwycięzca dwóch meczu zmierzy się z lepszym z pary Dynamo Kijów FC Pafos. Zagwarantowany udział w fazie ligowej Champions League ma Barcelona, której graczem jest Robert Lewandowski. Lewy wciąż leczy kontuzję i nie zagra na inaugurację hiszpańskiej La Ligi z Majorką. Ma być gotowy na drugą kolejkę, a potem na zgrupowanie reprezentacji. Z Lewandowskim rozmawiał już nowy selekcjoner kadry Jan Urban i wszystko wskazuje na to, że najlepszy strzelec w historii reprezentacji wróci do drużyny narodowej, z której zrezygnował po konflikcie z Michałem Probierzem. Jeszcze tenis i Cincinnati. Swoje spotkania jutro rozegrają Polki. Jeszcze w nocy Magda Linet z Amerykanką Pegulą, a Iga Świątek z Rumunką Cirsteą to jutro po południu. Dzisiaj swoje mecze wygrały Kazaszka Rybakina i Amerykanka Keys, a u panów Włoch Jannik Sinner i Francuz Mannarino. W pogodowej depeszy synoptyk się zachwycał. Piękna pogoda dziś i jutro. Słonecznie, niemal bezchmurnie, ciepło. Od jutra upalnie. W nocy temperatura minimalna od 11 stopni na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich do 17 nad samym morzem. A jutro w ten upalny, niemal bezchmurny dzień w najcieplejszym momencie dnia ma być od 25 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich przez około 28 stopni w centrum i na południu do 32 stopni Celsjusza na południowym zachodzie naszego kraju. Zapraszamy do reklamy. Tydzień łazienek. Tonerła! Promocja na łazienki trwa! Tylko teraz zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydane na produkty do łazienki. Ceramikę, meble, kabiny i armaturę łazienkową. A do tego pożyczka w 10 ratach 0% od 500 zł w klubie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0%. Sprawdź na onejraty.pl. Tonerła! Póki promocja trwa! Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej bierzemy na tapet napiwki. Kiedyś usłyszałem od pewnych majętnych ludzi, że jak będę płacił napiwki, to nigdy nie będę bogaty. A państwo płacą? Ja jeśli płacą, to kartą czy gotówką? Staram się zostawiać napiwki. Cieszymy się z tych 2, 3, 5 zł. To się sumuje wszystko i fajna kwota wychodzi na koniec. To stanowi powiedzmy 50% podstawowego wynagrodzenia. Teraz pan Kelder patrzy i będę musiała zostawić. Jak kartą, to czy biorą państwo pod uwagę podatek? 2 2 7 3, proszę dzwonić. Jak rozwiązać sprawę napiwków? Kto zasłużył, a kto nie? I czy podatki od napiwków odprowadzać? Kwestii dużo, czasu mało. Daniel czeka na telefon od państwa i napiwkiem nie pogardzi. 2 2 7 3. I pół minuty po godzinie 16. Jak to jest z tymi napiwkami? Dodzwonił się do nas pan Janek. Dzień dobry. Witam, Szybki Janek, Wrocławski Taksówkarz, 50 lat słuchający Trójki, także dziękuję serdecznie. Jeśli chodzi o napiwki, szybka informacja, pewna wrocławianka mieszkająca ostatnio w Maladze powiedziała, że po pierwsze życie tańsze, wszystko tańsze i napiwków nikt nie zostawia, bo są oszczędni i uważają, że się na coś umawiają. A pan jako taksówkarz napiwki dostaje? Słucham? Pan jako taksówkarz napiwki dostaje? Nie, natomiast jeżeli ktoś uznał, że mój serwis jest przekraczający standard, to czasami dostaje i to niekoniecznie złotówka. Dziękuję za ten głos. Dziękuję za ten głos. Jeszcze dodzwonił się do nas pani Małgorzata. Dwa słowa od niej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest z tymi napiwkami? Płacić czy nie? Tak, jak najbardziej. My z mężem płacimy. Jak jest dobry serwis, jak najbardziej płacimy gotówką. 2 2 7 3. Czekam na kolejne telefony. Tyrants, Sam Fender w Trójce, 13 minut po godzinie 16. Zajmijmy się ustawą uchwaloną przez parlament, tak zwaną ustawą wiatrakową, która czeka na podpis prezydenta, ale no nadal nie wiadomo, czy się doczeka. Samorządowcy mają nadzieję, że ich głos będzie miał w tej sprawie znaczenie i apelują o podpisanie nowelizacji. Oczywiście nie wszyscy, ale jest ich całkiem sporo i ich zdaniem nowe przepisy mogą przełożyć się na poprawę sytuacji gminnych budżetów, a przez to na lepsze warunki życia. O tym Jacek Frenzel. W ustawie są dwa łączne elementy budzące zastrzeżenia prezydenta. To jest ustawa kontrowersyjna, bo zmniejszenie odległości wiatraków od zabudowań budzi dużo wątpliwości samych mieszkańców i jest wiele protestów z tym związane. Karol Rabenda, Kancelaria Prezydenta. To łączenie to z mrożeniem energii na 3 miesiące, gdzie w zasadzie zaraz będziemy musieli my jako państwo albo procedować, albo podejmować w ogóle decyzję kierunkową, jak ceny energii mają wyglądać w następnym roku, no to niestety, ale to jest takie cwaniactwo legislacyjne, no i to budzi największe zastrzeżenia. Chcemy mieć tańszą, czystą energię, no to nie ma innego sposobu, ażeby ona powstała i była bez tej ustawy. Janusz Piechocki, burmistrz gminy Margonin, zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Ustawa jest dobra, ma kilka wątków. Jest bardzo dobra ustawa na temat biogazowni. Jest bardzo dobra, bo jest dyspozycja, czy mieszkańcy gmin w promieniu kilometra od wiatraka mają brać też udział w korzyściach z tego, podajcie 20 tysięcy od megawata dla tych osób, które mieszkają w kilometrze wokół wiatraka. No tańsza energia przy tym jest. Jeżeli będziemy zwiększali ten miks energetyczny, jeżeli będziemy doprowadzali do tego, że to gminy będą decydowały, nie bez korzyści dla gmin oczywiście, o tym, w jakiej odległości te wiatraki mają być, no to ta ustawa jest szansą rozwojową dla gmin. Michał Marszał, prawnik, zastępca dyrektora Związku Gmin Wiejskich RP. Pozwoli też w pewnym sensie stabilizować dochody własne gmin, bo przecież każda turbina wprowadza pewien zastrzyk finansowy w postaci podatku. Dzięki zminimalizowaniu odległości do 500 metrów od zabudowań mieszkaniowych spowoduje to, że samorządy będą mogły nieco więcej tych turbin na swoim terenie lokalizować. Tomasz Telesiński, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Nie będzie to taka zwykła wolna amerykanka, ponieważ będzie to wszystko zależało od planu miejscowego i zagospodarowania przestrzennego. Ewentualna lokalizacja zawsze uzależniona jest od przeprowadzonych konsultacji społecznych, tak? Więc to zmniejszenie tego obszaru spowoduje, że tych turbin będzie mogło być więcej. Oczywiście, jeżeli lokalne społeczności by się na to zgodziły, co powoduje, że wpływy chociażby z podatków z tych turbin wiatrowych będą większe, co zasili budżety lokalne. Jeżeli możemy tą energię elektryczną produkować taniej, to powinniśmy to wykorzystać. Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło. O przeznaczeniu gruntu powinien decydować każdy właściciel. Wobec powyższego, jeżeli ktoś sobie nie życzy z różnych powodów, bo na przykład nie podoba mu się w tej przestrzeni, to na swojej działce i w odległości od zabudowań 500-700 metrów, rozumiem, że ma na to wpływ, ale na miłość boską, w przestrzeni dalszej, kiedy sąsiad chce skorzystać z tego, powinien mieć takie prawo. Prezydent podejmie decyzję w najbliższych dniach i ona będzie szła w kierunku zapewnienia niższych kosztów energii. Nie ma co łączyć dwóch w zasadzie sprzecznych ze sobą rzeczy. To jest dobra ustawa, liberalizująca prawo dotyczące odległości. To jest krok w dobrym kierunku. Należy tutaj wspomnieć też, że nakłada obowiązek na właścicieli turbin energetycznych, żeby konsumpcja tej energii do 10% odbywała się na miejscu. To są konkretne pieniądze na inwestycje drogowe, kanalizacyjne, infrastrukturalne. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta zapewniają, że Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie tej ustawy w najbliższych dniach i sam o tej decyzji poinformuje. Na zegarach 17 minut po godzinie 16, w głośnikach piosenka Dnia w Trójce zapowiadająca nowy album grupy Tilaw. Piosenka nagrana razem z Sarsą. Mimo wszystko. Zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeżyłam każdą burzę. Gdy pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Potem wszystko się skończyło. Alko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Gdy pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. zawsze był ten słoneczny dzień. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. Słonecznie dzisiaj, słonecznie. 20 minut po godzinie 16. To jak to jest z tymi napiwkami? Kiedy po raz pierwszy poszedłem z kolegami po maturze do restauracji, zostaliśmy mile obsłużeni przez fantastyczną kelnerkę, daliśmy napiwek i czynię to do dzisiaj, czynię to gotówką, ponieważ wiem, że mnie to sprawia przyjemność i sprawia to ogromną przyjemność i docenia się pracę osoby kelnera czy kelnerki, ale pod jednym warunkiem, że obsługa jest przesympatyczna i jest ten fantastyczny uśmiech. Gotówka za jeden uśmiech. Pan Stanisław daje napiwki, a państwo? Dwie dwójki, siedem trójek, Daniel czeka. Na telefony. Kelnerzy coraz częściej dostają napiwki kartą przez aplikację albo kodem QR. Wtedy pieniądze są w rejestrach, przychodzi fiskus i, jak donosi dzisiaj Rzeczpospolita, upomina się o swoje. No i kelner dostaje mniej. O, tak się robiło zawsze, odkąd pamiętam. No, mam ileś lat i zawsze te napiwki zostawiałam. Tak, staram się zostawiać napiwki. I teraz pan kelner patrzy i będę musiała zostawić. Na przykład, jeżeli nie mam, płacę kartą, to też pytam się, czy dolicza pan do rachunku, tak? I żeby po prostu zeszła taka kwota też z karty. Jeżeli właściciele restauracji czy kawiarni, no, jednak wspierają też tę kwestię napiwków, to powinni tak zrobić, żeby przy płatności kartą także i taka możliwość była. Oczywiście gotówką wolimy jako pracownicy, żeby zostawiać nam nagrodę w postaci napiwku, tak, za pracę. To stanowi, powiedzmy, 50% podstawowego wynagrodzenia. 20 lat jestem kelnerem. Myślę, że mogę się tu trochę odnieść. My jakby cieszymy się z tych 2, 3, 5 złotych, które nam zostawią, bo to się sumuje wszystko i fajna kwota wychodzi na koniec. Oczywiście jak się sumuje to, co jest nam zabierane, to też już wyjdzie kilkadziesiąt złotych, tak, to już jest jakiś posiłek i ktoś tam pali to papierosy, ma z tego dodatkowo czy powrót do domu jakimś Uberem za to, co zabiera państwo. Nieraz słodycze dostajemy, tak, zdarzyło się kwiatek, numer nieraz też, ale to raczej rzadko. Numery telefonu najczęściej to z tych dziwnych rzeczy. Walutą nie tylko naszą, są to też euro, są to też dolary, jak najbardziej, czy też nawet innych pozaeuropejskich krajów, że tak powiem. No ale jest to miłe. No, myślę, że na pewno jakiś taki lisik, adnotacje, że bardzo pan... Był pan miły, czy coś, takie coś się też zdarzyło. Tylko młody chłopak zacząłem gdzieś tam w hotelu na bankietach, więc podobało mi się charakter, że to takie eleganckie, że takie podniosłe różnego typu wesela, kolacje się obsługiwało i to mnie jakby oczarowało. Pieniądze były dobre, były też napiwki, więc można było czasem wyjść fajnie już od razu, nie trzeba było czekać na wypłatę. Dużo godzin, owszem, ale to też się później no jakby pozytywnie, bo widziałem, że dużo mogę zarobić, więc widziałem to w pozytywnych raczej barwach. No i praca z ludźmi. Z jednej strony jest to trochę przekleństwo tej pracy, bo i nerwowi ludzie też się potrafią różnie zachowywać i nie masz też czasu dla siebie, trochę jesteś przemęczony i nie do końca masz czas na swoje życie towarzyskie, osobiste. A z drugiej strony, no jeżeli to polubisz, no to nie widzisz jakby siebie poza żadną inną pracą i to też jest tak, trzeba do tego być chyba stworzonym. Z kelnerami i klientami rozmawiała Anna Lwowa. Może są jakieś zawody, których przedstawicielom napiwki należą się szczególnie? Według państwa opinii, a nikt ich jakoś nie daje. Może w tej grupie powinni znaleźć się nauczyciele? W tej grupie brakuje coraz więcej pracowników i odbija się to na polskiej szkole. O czym więcej za kwadrans w Trójce? Co państwo myślą o napiwkach dla nauczycieli? Może by ich to zatrzymało w zawodzie, a i oceny podniosło? Dwie dwójki, siedem trójek. Daniel czeka na państwa telefony. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing. There, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why, I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Well, I'm working harder during play, surrounding her even take me away. And for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be mine. Jeszcze 6 minut po godzinie 16 dodzwonił się do nas pan Mikołaj, przeciwnik napiwków. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dlaczego jest pan przeciwnikiem? Panie redaktorze, każdy podejmuje pracę zgodnie ze swoimi kwalifikacjami ogólnymi i zawodowymi i albo się godzi na taką wypłatę, albo się nie godzi. A dawanie napiwków uważam jest to upokarzające dla tych ludzi. Jak czasami widzę, dadzą złotówkę czy dwa, to lepiej wcale nie dać, bo to... A jeżeli chodzi, panie redaktorze drogi, o nauczycieli, to nauczyciele mają 100 dni wolnego w roku, płatnego, 100 dni wolnego w roku, płatnego i pensum 18 godzin tygodniowo. I co jeszcze ma być? Jeżeli pan napiwków nie dawał. No nie, no w życiu Warszawy. No i, a poza tym proszę zauważyć, że ujęliście się za nauczycielami, a młodzież i dzieci wciąż na korepetycje chodzi, czyli o co tu chodzi? Może dzieciom i młodzieży też należą się napiwki. Proszę o tym pomyśleć. 2 2 7 3 czekam na kolejne telefony. Chociaż może napiwki to nie jest najlepsze słowo w tym kontekście. Zapraszamy do reklamy. Halo, biuro obsługi. Wie pan, przyjechaliśmy w góry na wakacje, a ceny w tym samym sklepie wyższe niż w domu. Sprawdziliśmy górskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w górach były wyższe niż w pozostałych badanych miastach. A różnice wynosiły nawet ponad 13 zł. A w każdym sklepie Lidl ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Pamiętam twoje oczy. Warszawskie kombo taneczne. 15 wyjątkowych tang na 15-lecie zespołu. Zapraszam do świata pięknych polskich tang. Udajmy się razem w podróż pełną wzruszeń, humoru i lirycznych melodii. Jan Emil Młynarski, Warszawskie kombo taneczne. Nowy album Pamiętam twoje oczy to hołd dla miejskiej elegancji i tanecznego ducha dawnych lat. Album dostępny w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Skoczysz do Carrefoura? Jasne, mają promkę 2 plus 1 za grosz. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji 2 plus 1 za grosz. 5,89 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 16 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,52. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. W połowie września ma być gotowy raport o wykorzystaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Na posiedzeniu rządu informacje na temat nieprawidłowości w dotacjach przedstawiła minister funduszy i rozwoju regionalnego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jeszcze dziś na konferencji prasowej ma przedstawić wszystkie informacje na temat KPO. 100 metrów dzieli ratowników od górnika zasypanego w kopalni Knurów Szczygłowice po wieczornym wstrząsie. Pod ziemią jest 40-letni górnik. Akcja jest trudna z uwagi na zagrożenie metanowe. Kontynuujemy działania. Warunki nieznacznie się zmieniają. Temperatura wzrosła o 2 stopnie. Na bieżąco jest monitorowany zarówno sam proces wietrzenia tego wyrobiska, jak i prowadzonych działań. Mówi wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Adam Rozmus. W rejonie wstrząsu na poziomie 850 metrów było 9 górników, 8 wydostało się o własnych siłach. Francja wezwała Izrael do zapewnienia swobodnego dostępu mediów do strefy Gazy. Paryż wydał oświadczenie po izraelskim ataku, w którym zginęło 6 dziennikarzy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że reporterzy zginęli podczas wykonywania swojej pracy, a międzynarodowe prawo humanitarne zabrania ataków na przedstawicieli mediów. Międzynarodowe redakcje, w tym Agence France-Presse, Association Press, Reuters i BBC apelują do Izraela o umożliwienie swobodnej pracy prasie na terytoriach palestyńskich. Pełny serwis Trójki o 17. W Trójce czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Zmiany w PIT-ie, które proponuje prezydent Karol Nawrocki, zapewniłyby najwięcej korzyści zamożnym rodzinom. Tak wynika z analizy projektu wykonanej przez firmę Grant Thornton. Osoby zarabiające najniższą krajową na proponowanych rozwiązaniach zyskałyby 75 zł miesięcznie, a osoby, które zarabiają 15 tysięcy zł brutto i więcej, zobaczyłyby co miesiąc 1433 zł więcej w swoim portfelu. To wynika z konstrukcji naszego systemu podatkowego. Tak mówił dziś w Informatorze Ekonomicznym publicysta Rafał Hirsch. Bo jeśli ktoś na przykład zarabia płacę minimalną i ma dwójkę dzieci, to właściwie już w tej chwili płaci minimalne podatki, biorąc pod uwagę, jak wysoka jest kwota wolna i jeszcze dodatkowo doliczając do tego ulgi na dzieci, które przecież już istnieją, to w przypadku takiej osoby ten podatek już jest tak mały, że ewentualne ściągnięcie go do zera oznacza dość niewielką korzyść. A w przypadku ludzi, którzy zarabiają, nie wiem, 15-20 tysięcy miesięcznie, to tutaj ta korzyść już będzie zdecydowanie większa, bo tutaj jest z czego ścinać ten podatek, prawda? Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w Polsce blisko 60% całości wpływów z PIT-u pochodzi od podatników nieposiadających dzieci. Dodajmy, że oprócz zwolnienia rodzin z co najmniej dwójką dzieci z PIT-u, prezydencki projekt, który wpłynął już do Sejmu, zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego, co nie miało miejsca od momentu jego wprowadzenia w 2009 roku, mimo ogromnych przecież zmian w poziomie wynagrodzeń. Waloryzacji od ponad 20 lat nie widzieli też samochodowi diagności, ale to ma się zmienić od września, gdy zapłacimy za to 50 zł więcej, 149 zł. Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Tomasz Bęben, mówi, że rząd pracuje też nad systemem stałej waloryzacji, tak jak ma to miejsce choćby w przypadku emerytur i rent. W zależności od tego, o jaki wskaźnik ta kwota będzie rosła, czy to nie minimalne wynagrodzenie, czy inflacja, do roku ta opłata będzie po prostu rosła niejako z automatu. Przypomnijmy, że nowa stawka za badanie diagnostyczne samochodu ma wejść w życie od września. Złoty po południu stabilnie. Za euro płacimy teraz 4,26, za dolara 3,65, za franka 4,51. Brytyjski funt kosztuje 4 zł. 93 grosze. A jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20 na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji jest ponad 0,5% nad kreską. W W nocy temperatura minimalna od 11 stopni na wschodzie do plus 17 nad samym morzem. To noc. Jutro w ciągu dnia bezchmurnie i od 25 stopni Celsjusza, od 25 stopni na północnym wschodzie i w górach, do plus 32 na południowym zachodzie. W takie upały dietetycy radzą dużo pić, jeść owoce i unikać słońca. 25 minut do godziny 17. Brakuje nam nauczycieli i o tym w Trójce już wkrótce. Na razie Morcheeba. Rome wasn't built in a day. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Dwadzieścia jeden minut do godziny 17:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dodzwoniła się do nas pani Bożena. Jak powiedział mi kolega na ucho, krytycznie nastawiona do pomysłu napiwków dla nauczycieli. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Otóż wypowiedź pana po prostu muszę chyba uznać za jakiś żart. Dlatego, że te słowa podziałały na mnie uwłaczająco. Kompletnie nie miałem takiego zamiaru, to z góry już mogę powiedzieć, ale słucham, dlaczego to zabrzmiało dla pani uwłaczająco. Dlatego, że dla mnie słowo napiwek nie jest adekwatne do tego, co do mojego zawodu. Dla mnie uśmiech dziecka, to, że zda do następnej klasy, to, że powie dziękuję pani za cały rok, za cierpliwość, za wyrozumiałość, jest najlepszą nagrodą. A wypowiedź tego pana, który powiedział, że nauczyciele mają tak różowo i że mają aż 100 dni wolnego, uważam również za krzywdzącą. Jeśli pan uważa, że tak dobrze jest nauczycielom, to sugerowałabym, aby pan również został nauczycielem. Zobaczy pan, ile nauczyciele mają wolnego i co robią w wakacje. Otóż no dobrze, ale to... To ja mam takie pytanie, pani Bożeno. Pani Bożeno, tak? Bo ja mam takie pytanie, bo skoro te napiwki są uwłaczające i przepraszam, jeżeli pani się źle poczuła z tym sformułowaniem, i skoro nauczyciele mają rzeczywiście trudną sytuację i tych nauczycieli jest mało w zawodzie i coraz więcej ich brakuje, to jak ich zachęcić do tego, żeby jednak no, chętniej zgłaszali się do tego zawodu ludzie, którzy jeszcze nauczycielami nie są? Na pewno zachęta finansowa. Wie pan, ja jestem nauczycielem z najwyższym stopniem awansu zawodowego i uważam, że 5100 zł na rękę miesięcznie to jest po prostu troszeczkę za mało. A młodzi ludzie, którzy startują w zawodzie nauczyciela, otrzymują jeszcze mniej. Proszę powiedzieć, w jaki sposób mogą żyć za te pieniądze. Brać kredyty i jak mogą za te pieniądze żyć cały miesiąc. Czyli docenić finansowo, ale broń Boże nie nazywać tego napiwkami. Pięknie dziękuję, pani Bożeno. Oczywiście, że tak. Miłego dnia życzę. Zapraszamy do Trójki. A ta rozmowa nie jest bez przyczyny. Sierpień to dla dyrektorów szkół nerwowy wyścig z czasem, aby wypełnić braki kadrowe. W polskich szkołach brakuje tysięcy nauczycieli. Od przedszkolanek, przez matematyków, aż po nauczycieli zawodów. Problem to nie jest problem tego roku. Narasta on od lat, a ze względu na malejące zainteresowanie zawodem, w kolejnych latach braki mogą być jeszcze większe. I tym tematem zajęła się Karolina Gonet. Brakuje nam kilkunastu dni do rozpoczęcia roku szkolnego. W szkole tak naprawdę cały czas się coś dzieje. Tak jest. Tutaj mamy powystawiane na korytarzu szafki. Mamy salę, w której odbywa się jeszcze remont. Mamy pogłos, jeszcze mamy echo. W sekretariacie przyjmujemy numer. Korytarze jeszcze świecą pustkami, ale w sekretariatach i w gabinetach dyrektorów trwa gorączkowa praca, by przed 1 września uzupełnić braki kadrowe. W połowie lipca w Polsce brakowało 20 tysięcy nauczycieli. W wielu miastach, by uniknąć zamykania klas, dyrektorzy prowadzą dalej rekrutację. Do pracy wracają emeryci, a czasem zatrudniani są nawet studenci. Przede wszystkim średnia wieku nauczycieli wzrasta, co oznacza, że młodzi ludzie nie uważają, żeby to był atrakcyjny zawód w tej chwili. Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie. Inna kwestia to są pewne poszukiwane przez szkołę specjalności, znalezienie nauczyciela informatyki, czy rzadziej może już w tej chwili języka angielskiego, czy w ogóle języków obcych. Tu już trudno znaleźć nauczyciela. Nauczyciele przedmiotów ścisłych też trudni do zdobycia. Jedną z głównych przyczyn braków kadrowych są niskie płace i trudne warunki pracy. Wielu pedagogów odchodzi z zawodu, a młodzi w ogóle go nie wybierają. To są też nauczyciele takich przedmiotów, gdzie rzeczywiście szkole jest bardzo ciężko zapewnić pełen etat, czy jakąś taką rzeczywiście dużą liczbę godzin. Tak jest w przypadku fizyka, którego rzeczywiście bardzo ciężko znaleźć, bo żadna szkoła nie zaoferuje bardzo dużej liczby godzin, czy nauczyciela biologii albo geografii. Robert Górniak, wicedyrektor w Zespole Szkół Prywatnych w Sosnowcu. Wtedy to są zwykle nauczyciele, którzy pracują w dwóch albo w trzech szkołach nawet. I staje się to coraz poważniejszym problemem, bo kiedy układamy plan lekcji, musimy liczyć się z ograniczeniami czasowymi nauczycieli. Nauczyciele często wpadają do jednej szkoły, do innej szkoły, do innej szkoły i w ciągu jednego tygodnia mogą pracować nawet w trzech, czterech szkołach. Mamy problem, żeby znaleźć łatwo nauczyciela. Dajemy ogłoszenia, ale ten odzew jest dosyć mizerny. Nauczyciele nawet jak się zgłaszają już faktycznie w odpowiedzi na ogłoszenia, okazuje się, że to są zwykle nauczyciele, którzy już pracują, mają ileś godzin w jednej czy w dwóch szkołach, ale jeszcze uznają, że mają jeszcze jakieś moce takie, że wezmą u nas jakieś dodatkowe godziny. Brak młodych nauczycieli i rosnąca luka pokoleniowa stawiają polską edukację przed poważnym wyzwaniem. Bez większego zainteresowania studiami pedagogicznymi i wsparcia dla nauczycieli, problem z roku na rok będzie tylko narastać. Ta cisza już powoduje, że dzwoni w uszach. Mam nadzieję, że uda się wypełnić wszystkie luki i będzie to pozytywne rozpoczęcie roku szkolnego. Ja również mam taką nadzieję. Dwie dwójki, siedem trójek. W sprawie nauczycieli proszę dzwonić pod ten numer właśnie. Daniel czeka przy słuchawce i dodzwonił się do nas pan Arkady. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym pan do nas dzwoni? Dzwonię i wiedziałem, że pan zrobi taki kij w mrowisko. Ja jestem po stronie nauczycieli, chociaż nie jestem nauczycielem, ale moja żona była przez całe życie nauczycielką i jak słyszę tego pana, że one mają tyle, nauczyciele mają tyle dni wolnego, to niech ten pan sobie przeżyłby życie z nauczycielem, gdzie wszystkie weekendy, wszystkie dni wolne spędzałem w domu, bo żona musiała sprawdzać pracę, klasówki, różne sprawdziany, przygotowanie do matur. Więc to jest po prostu jak zwykle hejt, który no, jesteśmy na to przyzwyczajeni. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, moja żona niestety wyszła, odeszła wcześniej ze szkoły, bo te wynagrodzenie, dla mnie to jest jałmużna. Ja prowadzę biznes od lat i proszę mi wierzyć, w tej chwili utrzymuję żonę i siebie. To, co kiedyś, jak żona zaczynała z działalność w szkole około 30 lat temu, to był wtedy i szacunek, i jakieś pieniążki. Pieniądze. A w tych czasach to ani jednego, ani drugiego. No niestety, taka jest. Najbardziej mi szkoda tych małych dzieci i w ogóle uczniów, którzy no, tracą w tym momencie, bo nie ma kadry pedagogicznej, tak? No i nikt nie garnie się za takie pieniądze do szkoły. A może państwo mają jeszcze jakiś pomysł, jak tych nauczycieli zachęcić do szkoły? Pozdrawiamy żonę pana Arkadego, polonistkę, jak mniemam. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów wskazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie, by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie, by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie, bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie, by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To ziemskie, bardzo się bać. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To bardzo ziemskie. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. 11 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pora zająć się wyścigami kolarskimi kobiet. Tour de Pologne Kobiet 2025 rozpoczął się dzisiaj. Przy trasie jest Dariusz Urbanowicz, z którym teraz już się łączymy. Ale najpierw... Tour de Pologne w Trójce. Wszystkie wymogi formalne spełnione, możemy się połączyć. Halo, halo, Darku? Tak, dzień dobry, próbujemy udowodnić, że kolarstwo bywa również kobietą. Dopiero co zakończył się 82. Tour de Pologne UCI mężczyzn, to jest World Tour, to są wyścigi, tydzień ścigania na najwyższym poziomie, ale to byli mężczyźni. Przenieśliśmy się z Wieliczki, gdzie była meta, na Lubelszczyznę, dziś Zamość, piękna ziemia zamojska, jak tu na Roztoczu jest bajkowo, to naprawdę, jeśli dzisiaj peleton miało możliwość porozglądania się, pozwiedzania takiego, to na pewno dziewczyny piały z zachwytu w czasie jazdy. Tymczasem najlepiej poradziła sobie zawodniczka reprezentacji Polski z naszych zawodniczek, Kaja Ryż, którą gościliśmy w porannym ZD3, kto słuchał, ten wie, no ale nie mogłem odpuścić takiej okazji i porozmawiałem sobie z nią również tuż za metą. Gratuluję, ale miałem nosa, że ci zaprosiłem dzisiaj rano, co? No tak, ale znowu czwarte miejsce po turze, gdzie zdobyłam 2 razy 11. Teraz znowu czwarte, trochę niedosyt jest, no ale przed nami jeszcze 2 etapy, więc walczymy dalej. Trzeba było się tam przepychać i walczyć o pozycję, nie jest to łatwe, ale właśnie Marta pomogła mi w końcówce, tak samo dziewczyny z reprezentacji, więc jestem im bardzo wdzięczna, bo pomogły mi. No ale wiadomo, to jest sport, nieodpowiednia pozycja na 1 sekundę i już to wszystko burzy, ale jest okej. Okay. Jak ten etap się zrealizował wedle waszych przewidywań i strategii? Wszystko poszło tak, jak myślałaś, czy coś tam się nie zazębiło? Tak, spodziewałyśmy się właśnie ataków na początku, ale potem dziewczyny kontrolowały to. Wiedziałyśmy, że dojdzie do finiszu z grupy i właśnie tego oczekiwałyśmy i na to byłyśmy przygotowane. Jutro trochę więcej górek będzie. Tak, tak, no ale to jest akurat dla mnie okej. Okay. Myślę, że będzie lepiej. No podium na pewno. Wygrała Chiara Consoni, zresztą koleżanka z zawodowej grupy Canyon SRAM Zonda Krypto, Kasi niewiadomej, wielki nieobecnej tych zawodów tutaj. Cytowana przed chwilą Kaja Ryż była 4. Bardzo dobrze spisała się Dominika Włodarczyk, finiszowała na 10. miejscu. Na nią liczymy też bardzo w kolejnych 2 etapach. Będzie trochę więcej podjazdów. W drugiej dziesiątce tych naszych zawodniczych było kilka. W sumie 20 Polek startuje. Próbują wykorzystać znajomość terenu. Cóż, jutro etap z Chełma do Chełma. Tam więcej trochę podjazdów, więcej górek takich sztywnych, znanych z Tour de Pologne mężczyzn. No a nasze zawodniczki przecierają się w zawodowym peletonie, zdobywają doświadczenie. Można odnieść wrażenie, że żeńskie kolarstwo naprawdę ma się bardzo dobrze. Ostatnio Tour de France, 3. miejsce Kasi Niewiadomej, 4. dzisiaj Dominiki Włodarczyk, która była dzisiaj 10. Kaja Ryż 2 razy finiszowała, tak jak wspomniała, 11. na Tour de France, więc naprawdę mamy mocne, bardzo mocne kolarki. No i mają okazję udowodnić to wszystko tutaj przez najbliższe jeszcze 2 dni. Pięknie jest tutaj na wschodzie. Nie jest to taki dziki wschód, jakby się wydawało. Naprawdę jest tutaj cywilizacja. A sam Tour de Pologne kobiet, rozumiem, sporo krótszy od tej męskiej wersji tej imprezy kolarskiej. No tak, no kobiece kolarstwo wiąże się z tym, że i dystanse do pokonania są krótsze. Dzisiaj 105 kilometrów, kolejne 2 etapy to około 120 kilometrów, więc faktycznie krótsze odcinki, mniej etapów niż w wielkim turze. No, 3-tygodniowy wielki tur mężczyzn pod tytułem na przykład Tour de France to jest 21 etapów. Panie w wielkim turze Tour de France przyjechały 9, więc no, jest to pewna różnica. Panie jeżdżą też trochę wolniej, chociaż dzisiaj kręciły żwawo, średnia powyżej 40 kilometrów. Daj Bóg tak dobrze, tak szybko jeździć, więc to ściganie naprawdę jest interesujące, bardziej spontaniczne, mniej takie wyrachowane jak u mężczyzn, więc naprawdę kolarstwo, żeński peleton i kolarstwo w wykonaniu kobiet ogląda się bardzo, bardzo ciekawie. Warto śledzić. Na pewno najświeższe informacje z Tour de Pologne kobiet będzie Państwu w Trójce dostarczał Dariusz Urbanowicz. Pięknie dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Your own illusion, fueled by an image of